Ось так, Ліно, степи збираємось обводнити, а самим поки що напитися ніде. Кидай агрегат і біжи аж до цих бочок за ковтком води. Бо термоси порозчавлювали, каже Василинка з докором. А як його не розчавиш, коли йдеш майже сліпим польотом? Принесуть, поставлять у бур'яні. Хіба там помітиш з кабіни ваш термос? Наїдеш і коржик з нього? Чи не герой, спокійно хмикнула Василинка. А вчора кому від батька влетіло за порушення правил безпеки? Погрожував і вуха пообривати. Ці обірве, другі виростуть, відбувся жартом Кузьма і пояснив Ліні. Майстер наскаржився батькові, що високі гребінки залишаю, могло б привалити. Так старий і дає мені урок по техніці безпеки. Ну, скоро-скоро ось моє ходіння в підпасичах закінчиться. Вже є телеграма з Харкова, що партію нових бульдозерів нам відправили. Десь і мій там летить. «Ще чи одержиш?» – підражнювала Василинка. «Одержу. Подякую батькові за науку, за здорову критику, за бульдозера і на свого суверенно пересяду. Годі ходити в підручних. Заживу під гаслом «Вольность і неподлеглость». І труснувши чубом, Кузьма розвалькувато рушив до місця роботи. Вже відійшовши, обернувся до Ліни. «Хочеш глянути, які я гори верну?» Дівчата, весело перезирнувшись, рушили за ним. Збудований колись на кордонах Римської імперії Троянів вал, що сліди його ще й досі тягнуться по степах Придністров'я, навряд чи міг навіть часи розбудови рівнятися могутністю з цим валом, насипом свіжо вивергнутого з траси каналу ґрунту. З висоти валу видно всю панораму робіт. Але де ж саме проляже траса каналу? Ліні без навички трудно було розібратися в цьому хаосі. Всюди риють, горнуть, перевертають степ, там знімають верхній пласт, а тут земля вже порізана глибокими траншеями, в одній місці розламують чорноземлю, а поруч бульдозери вже вигризають з-під ґрунтя жовту правічну глину і сунуть її нагору, на вали, нагортають цілі буртовища. Глянути збоку, справді здається, що тільки пересипають землю з місця на місце. А учасникам будівництва, звичайно ж, в усьому цьому вгадується лад. Думка будівника вже веде крізь цей хаос несхибну вісь каналу, бачить в степах його повноводне русло. «Зверни увагу, Ліно, як споруджувальні роботи виконано», – вказав Кузьма на ту ділянку, де крила каналу були вже сформовані. «Наче вручну, геш? Оце треба вміти. Це, брат, ось її», – кивнув на Василинку. «Просто художник свого діла, народний художник земляних робіт, де Левко Іванович планував дамбу, після нього ніяких уже ручних доробок. В нас тут колектив зовсім не сірий, більшість ветерани. З Інгульця прийшли з інгулецької системи», – хвалився далі Кузьма. «Гребіння, мури оті на що? То їх спеціально зоставляємо між траншеями, щоб ґрунт на сторони не розповзався. Вже коли вженесся в траншею, то все вперед горнеш. Ну, а потім ми, звісно, і ті перемички ламаємо. Як наїдеш, а стіна землі перед тобою так і сідає, так і никне. А коли вгору береш, гуркіт такий, як в ракеті, просто оглухнеш від нього».